niewiarygodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflowarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie będą debatować w sprawie przygotowywanych w Polsce przepisów dotyczących edukacji seksualnej. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia Narwi. E-papierosy to trucizna, alarmują inspektorzy sanitarni, którzy razem z resortem edukacji rozpoczęli ogólnopolską akcję informacyjną. W Parlamencie Europejskim debata w sprawie przygotowywanych w Polsce przepisów dotyczących edukacji seksualnej. O dopisanie tego punktu do porządku obrad wnosił europoseł Wiosny Robert Biedroń. W czasie przedstawienia wniosku nie był jednak obecny na sali. Głos w jego imieniu zabrała Iracha García Pérez z Grupy Europejskich Socjalistów. Chciałabym poprzeć propozycję mojej grupy politycznej. Ważne jest to, by plenum parlamentu debatowało na temat zagwarantowania pewnych zasadniczych kwestii. Wszystko to wiąże się z edukacją, w tym przypadku edukacją seksualną. Dlatego wydaje nam się, że debata na ten temat jest bardzo ważna. La educación sexual y por lo tanto creemos que es importante que podamos tener un debate sobre esta cuestión en el pleno del Parlamento. Gracias. Innego zdania są polscy europosłowie z frakcji konserwatystów. Deputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa uważa, że Robert Biedroń wprowadza parlamentarzystów w błąd. Ustawa dotyczy zakazu propagowania pedofilii w Polsce. Jeszcze raz powtarzam, zakazu propagowania pedofilii w Polsce. To ja się pytam, czy pan Biedroń jest w takim razie za propagowaniem pedofilii w Polsce? Dlatego, że to jest najbardziej obrzydliwe przestępstwo przeciwko małoletnim dzieciom i próba wprowadzania Wysokiej Izby, myślę tutaj o Parlamencie Europejskim, w błąd, traktuję jako kolejne brutalne uderzenie w państwo polskie. W listopadzie Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją w tej sprawie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia Narwi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do rzeki dostało się około 600 litrów oleju z elektrowni. Gromadzimy dokumentację, mówi rzeczniczka prokuratury w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Te czynności wykonywane są w sprawie wycieku oleju turbinowego z chłodnicy. Przeprowadzone zostały oględziny tej chłodnicy, z której doszło do wycieku, oraz pobrano próbki oleju na powierzchni rzeki. Planowane jest również przesłuchanie świadków. W związku z awarią nie ma sygnałów o zagrożeniu dla mieszkańców. Do awarii doszło w ubiegłą sobotę. Rozstrzeliła się chłodnica oleju. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego nastąpi 7 czerwca przyszłego roku. Uroczystość odbędzie się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że od dziś we wszystkich diecezjach w Polsce ruszają przygotowania do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Dodał, że powinno położyć się główny akcent na duchowość kardynała Wyszyńskiego. Moim zdaniem my dużo więcej wiemy o kardynale Wyszyńskim jako mężu stanu i o tym człowieku, który bronił człowieka, bronił kościoła, bronił ojczyzny w tamtym czasie. Natomiast jego teksty pokazują właśnie prymasa od tej strony jego i osobowości dużej, znaczącej, wielkiej, ale równocześnie one go pokazują jako duszpasterza. Proces beatyfikacyjny kardynała Wyszyńskiego trwał 30 lat. E-papierosy to nie jest zdrowsza alternatywa, ale trucizna głównie używana przez młodzież, alarmują inspektorzy sanitarni i razem z resortem edukacji rozpoczęli ogólnopolską akcję informacyjną. Opublikowane zostały nowe dane, z których wynika, że nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz w życiu. Producenci specjalnie kierują swoją ofertę do młodzieży, a nie do osób dorosłych, które chcą walczyć z nałogiem palenia tytoniu, uważa Grażyna Dziubani z olsztyńskiego sanepidu. Bo jeżeli e-papierosy zawierają 8 tysięcy różnych smaków, między innymi czekolada, mango, guma balonowa, no to wiadomo, do kogo są skierowane. Są skierowane do młodzieży. Nasze działania kierowane są głównie do uczniów szkół średnich, ale i okazuje się, że też ten problem występuje u młodszych. Inspektorzy sanitarni organizują spotkania z uczniami szkół średnich, a nawet podstawowych. I na koniec smutna informacja, nie żyje profesor Waldemar Dziak, politolog i specjalista z zakresu problematyki chińskiej i północno-koreańskiej. Naukowiec miał 67 lat. Poza działalnością naukową profesor Dziak prowadził audycje w mediach pod pseudonimem Waldemar Ogiński. Biografa Kim Jong-ila, jego autorstwa, spotkała się z ostrą reakcją ze strony władz północnej Korei, które dożywotnio zabroniły autorowi wjazdu do kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Piłkarze zakończyli 12. kolejkę PKO Ekstraklasy. Ostatnim akcentem było spotkanie w Bełchatowie, gdzie Raków Częstochowa wygrał 1-0 ze Śląskim Wrocław. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 90. minucie Piotr Malinowski. Wrocławski klub nie wygrał od połowy sierpnia, zajmuje 9. miejsce. Raków ma o 3 punkty mniej i jest 11. Lider to Pogoń Szczecin. W Wiedniu grę w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 500 wreszcie rozpoczął Hubert Hurkacz. Rywalem Polaka jest Karen Khachanov. Rozpoczął się pierwszy set. W tym samym turnieju, ale w grze deblowej do ćwierćfinału awansowali Brazylijczyk Marcelo Melo i grający z nim w parze Polak Łukasz Kubot. A skoro o tenisie mowa, to Polki poznały rywalki w lutowym turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Biało-czerwone zmierzą się z Serbkami, Szwedkami, Turczynkami, reprezentantkami Luksemburga i Słowenkami. Turniej zostanie rozegrany właśnie w Luksemburgu. A w Warszawie gości Robert Kubica. Podczas konferencji jednego ze sponsorów padały różne pytania, także te dotyczące przyszłości kierowcy Formuły 1. Kubica, jak na kierowcę przystało, odpowiadał raczej wymijająco. Priorytetem jest dla mnie ściganie się. Ściganie się jest bardzo ważne, ale nie za wszelką cenę. Brak ścigania się w przyszłym roku jest scenariuszem mało wchodzącym w grę. Albo inaczej, nie postawiłbym za dużo pieniędzy na to, na tą opcję. Chociaż z reguły niektóre rzeczy mogą się zmienić. Kubica był bardziej konkretny, odpowiadając na inne pytania, chociażby takie, z kim chciałby zjeść kolację. Przychodzą mi dwie osoby z świata piłkarskiego, nie wiem czemu. I obydwie nie są Polakami. Jedną osobą jest Jose Mourinho, a drugą Zlatan Ibrahimović. Dobry wybór. Co na to Robert Lewandowski? Nie ma go wśród wybrańców w Kubicy, ale na pocieszenie kapitan reprezentacji Polski znalazł się w szerokim gronie 30 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika na świecie w 2019 roku. Przed rokiem Złotą Piłkę wygrał Chorwat Luka Modric. Skoro o plebiscytach mowa, Paweł Fajdek i Ewa Swoboda znaleźli się w ścisłej czołówce lekkoatletycznej Europy. Fajdek został finalistą plebiscytu European Athletics na lekkoatletę roku, a Ewa Swoboda znalazła się w ścisłej czołówce w kategorii wschodząca gwiazda. W nocy jutro pogodnie, bez opadów, nad ranem mglisto, nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W nocy od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum, 11 na Dolnym Śląsku i 12 nad morzem. Jutro w Szczecinie 16, w Augustowie 17, we Wrocławiu 19, w Warszawie 20, a w Rzeszowie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Chcesz oszczędzać na zakupach w Lidlu aż 50% albo i więcej? Krok pierwszy. Pobierz na telefon aplikację Lidl Plus. Krok drugi. Zarejestruj się w aplikacji. Krok trzeci. Korzystaj z wyjątkowych promocji. Kupuj i oszczędzaj na zakupach w Lidlu. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie jogurty naturalne 50% taniej. Oraz wszystkie konserwy owocowe i warzywne w puszkach 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. I zapraszam. Klub Trójki. Za chwilę zaproszę gościa, tutaj się rozsiądą przy mikrofonach, dajmy im trochę czasu i posłuchajmy Neila Younga. Piosenka na temat, jaki to będzie temat, o tym za 2 minuty i 30 parę sekund. The times we had, once when I kicked him when he was bad. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went a sniffing and still got a long way to go. I had a dog and his name was King. I told the dog about everything. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. Piosenka nosi tytuł Old King i to jest imię psa Neila Younga, który, no właśnie, teraz jakiego użyć słowa? Zdechł? Odszedł? Nie, nie wolno tak mówić. Umarł? Umarł, no, to umarł jak najbardziej. Odszedł też jest ładnie. Mhm. Ładnie, no ale mówimy często, że zdechł. No, to mówimy wiele rzeczy. Aha. Będziemy rozmawiali dzisiaj, przedstawię gości. Są z nami Anna Iżyńska, dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Jest z nami Dariusz Gzyra, filozof, autor książki innej, o której akurat nie mówiliśmy w Klubie Trójki, szkoda. Dziękuję za świńskie oczy. Pan Dariusz Gzyra jest wykładowcą Artes Liberales. To jest Uniwersytet Warszawski, prawda? Dokładnie. Tak jest. Ja dam Pluszka, który jest tłumaczem, tłumaczył właśnie tę książkę, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. To jest punkt wyjścia naszej rozmowy. Pewnie powiemy też o innych rzeczach. I pomysłodawca serii znakomitej. Też kiedyś przy tej okazji się spotkaliśmy. Nie pamiętam, jaka to była inna. Czyste mięso. A, no właśnie, Czyste mięso. Seria nosi tytuł Eko. I może zacznijmy od tego. No, dlaczego? O takiej opowieści. Ja dzisiaj jechałem metrem w Warszawie i widziałem te takie filmiki, te różne tam są te reklamy i informacje na ekranach. I tam był taki filmik, zresztą bardzo wzruszający. O psie. Rzecz się dzieje w Australii. Pies spadł z klifu. No i znalazł się na jakiejś takiej półeczce. No i nie w te, ani w jedną, ani w drugą stronę. Wysoko 15 metrów, znaczy nisko 15 metrów niżej niż klif. I pojawili się ratownicy, czy też strażacy, którzy, właśnie należałoby powiedzieć, z narażeniem życia uratowali tego psa, wyciągnęli go na górę, no i potem było widać, jaki ten pies jest szczęśliwy, dziękuję im za ocalenie życia, tuli się do właściciela i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale jak to jest, że skoro tyle troski poświęcamy jednemu zwierzęciu, to dlaczego nie okazujemy tej troski innym zwierzętom, które cierpią często w sposób po prostu niewyobrażalny i straszliwy. I o tym pisze w swojej książce Mark Bekow. Kilka książek już było tłumaczonych na polski. Jakie to były tytuły? To pana Dzika Sprawiedliwość między innymi i zaraz, bo to miało taki dość długi tytuł. O zakochanych psach, zazdrosnych małpach. W ogóle Bekow jest niezwykle płodnym autorem. On tych książek napisał, może opowiemy o Bekowie, tak, bo to ciekawa postać bardzo. A ta książka, którą mam teraz w ręku, nosi tytuł Manifest Zwierząt. Jest zadziwiająca. Znaczy jest, można by powiedzieć, nie wiem, można by powiedzieć, arogancka, bo ja nie wiem, jakiego słowa użyć znowu, tak jak z tym psem. No bo człowiek pisze w imieniu zwierząt, no to niby z jakiej racji, ale ma swoje racje i powody i podstawy, bo on jest wybitnym naukowcem i on zajmuje się emocjami zwierząt. I gdyby tak zwierzęta umiały sformułować manifest, to być może to byłoby coś takiego, jak tutaj właśnie mam teraz w tej książce. Czyli przypomnę, Mark Bekow, Manifest Zwierząt. I pod tytuł 6 powodów, żeby okazywać więcej współczucia. No tą ścieżką będziemy podążać, ale najpierw może powiedzmy o autorze, bo to jest postać jednak. Kim on jest? No właśnie, on jest naukowcem, który zajmuje się etologią, czyli emocjonalnym życiem zwierząt i prawem zwierząt do odczuwania. I to w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. I to, że on napisał tę książkę, jest naturalną konsekwencją tego, czym on się zajmował, bo on się całe życie zajmował próbą znalezienia twardych dowodów na to, że zwierzęta są zwierzęta inne niż ludzie, są tak jak ludzie. Mhm. Czyli, że myślą, odczuwają emocje, rozumują, jakby są bardzo do nas podobne, tyle, że nie potrafią zrealizować tego, jak bardzo. Mhm. I to, że postanowił napisać manifest, jakby no, wpisuje się w te odpowiedzi, które on potrzebuje, znaczy, które chce znaleźć. I myślę, że ten manifest mogłyby napisać nie tylko zwierzęta, ale po prostu wszyscy ci, którzy są słabsi. Bo to nie jest manifest, który neguje. To jest manifest, który zachęca do tego, żeby właśnie odczuwać więcej. Żeby próbować utożsamić się z czyimś punktem widzenia. I tyle. To jest niby proste, a jednocześnie my, ludzie zamknięci w tej wieżyskości słoniowej ludzkości, czasem mamy problem dostrzec takie rzeczy. Ta anegdota, od której pan wyszedł, to też jest świetna ilustracja tego, w jaki sposób my postrzegamy inne zwierzęta, inne niż my. Psy są naszymi przyjaciółmi od zawsze, odkąd pamiętamy. Tylko, że zapominamy, że krowy też są naszymi przyjaciółmi. Tyle, że one były akurat w stubale, a pies był w domu z nami. Czy tam bliżej do ognia podchodził. Niemniej, parę miesięcy temu, a może to już będzie rok, była historia o krowie, która uciekła z transportu do rzeźni. No tak. Też wszyscy się jakby zachwycili tym, że ta krowa uciekła, że miała swoje zdanie i ona nagle uzyskała podmiotowość. Nie była jedną z miliarda krów, które giną codziennie po to, żebyśmy my mogli sobie coś wrzucić na patelnię albo tego nie wrzucać i czekać, aż to się zepsuje w lodówce, bo jakby osobną kwestią jest tego, ile mięsa się marnuje, tego, które kupujemy. Ona nagle okazała się krową, której brakuje tylko imienia. Tak jest. No to jak z tym filmem animowanym słynnym, ile jest ryb na świecie, biliard biliardów, nie wiem, przepraszam, nie ma takich liczb, ale jest po prostu nieskończenie dużo, być na skończenie, ale bardzo dużo, ale jest jedna rybka Nemo, co znaczy nikt, prawda? A właśnie, a propos rybki Nemo, to dzisiaj albo wczoraj, już nie pamiętam, gdzieś byłem, gdzie słyszałem kawałek audycji radiowej, gdzie prowadzący rzucił właśnie dowcip, bo ktoś starał się o darmowe wakacje. To znaczy nie wiem, naprawdę nie wiem, która to byłaby stacja. Była to stacja, natomiast była to jedna z komercyjnych stacji, gdzie prezenterzy są tacy strasznie heheszkowi. Prowadzący powiedział, że na słowa osoby, która starała się o te wakacje gdzieś tam na jakimś atolu, czy gdzieś tam właśnie, że bo syn jest wielkim fanem rybki Nemo. No więc prowadzący powiedział, że no więc tak, no to jest to miejsce, gdzie niewykluczone, że nawet tę rybkę będzie mógł zjeść. No tak. I to wszyscy wybuchają śmiechem i w ogóle jest cudownie. Tak. Także... Ale wróćmy może jeszcze do autora książki, no, do Marka Bykowa. Jaką on ma strategię? Coś ważnego trzeba o nim powiedzieć, bo dużo powiedzieliśmy o tym, że on jest naukowcem, faktycznie jest naukowcem. Ja to powiem, od wielu lat. Najpierw mówi, a teraz mówi Dariusz Gzyr. W tej chwili jest już emerytowanym naukowcem, ale wciąż bardzo aktywnym, ale on jednocześnie, chyba można go tak nazwać bez problemu, jest aktywistą. To znaczy jest takim naukowcem, który nie udaje, że jest bezstronny. Ale przepraszam, wyjdę słowo, to znaczy, że to lepiej czy gorzej? To może gorzej. Bardzo dobrze. Bo mu zależy, dlatego, że i może wykrzywia jednak prawdę. Nie sądzę, żeby dało się być, zajmując się tak piekielnie trudną tematyką życia i śmierci, relacji międzygatunkowych, żeby dało się być bezstronnym jako naukowiec. Można być obojętnym, co jest formą zaangażowania po drugiej stronie. Można być bardzo przeciwnym, nieprzychylnym zwierzętom. Można być też kimś takim jak Bekow, czyli kimś, kto nie udaje kogoś innego. Ja mam poglądy, ja chcę, żeby moja wiedza miała przełożenie na polepszenie losu zwierząt. To jest bardzo ciekawa postawa, w sumie dosyć rzadka. Naukowcy się wystrzegają takiej postawy, właśnie boją się tego pobrudzenia jakąś ideologią, postawieniem się po jakiejś stronie. Tymczasem, jak mówię, no nie da się nie postawić po jakiejś stronie. A dlaczego on ma taką strategię, że stawia na dobro i na współczucie? Podtytuł 6 powodów, żeby okazywać więcej współczucia, jak rozumiem, zwierzętom, ale także samym sobie, bo to jest, idzie w parze, o tym jeszcze pewnie powiemy dalej. Mi się wydaje, że on stawia na dobro. Bardzo umiejętnie i to widać doskonale w tej książce, łączy te dwie sfery, które się zwykle w kulturze oddziela, chociaż niesłusznie. Znaczy tą sferę emocji i sferę wiedzy, takiej racjonalności. I to jest facet, jeśli mogę tak powiedzieć, a mogę, dlatego że jak się na niego patrzy, to właśnie tak człowiek ma ochotę o nim mówić. Taki człowiek o pięknej twarzy, takie ostre rysy z kucykiem z tyłu. No taki typowy, nietypowy profesor amerykański, który po prostu pół życia spędził gdzieś w terenie, uganiając się zwierzętami, próbując je zrozumieć. No i to jest właśnie Bekow. No i ma ogromną wiedzę, ale jednocześnie nie boi się mówić takie słowo jak miłość. No, który naukowiec tak mówi o obiektach swojego zadania. Poza tym Bekow też nie boi się innej rzeczy, bo jakby oprócz dowodów, po które on stara się sięgać, czyli twardych dowodów naukowych, on też nie boi się przedstawiać dowody poszlakowe, to znaczy jakby anegdotyczne dowody, tak, bo on twierdzi, że im więcej dowodów anegdotycznych, tym jakby one stają się mocniejsze. I on twierdzi jeszcze, że nauka podąża tym torem, to znaczy, że stopniowo są twarde badania naukowe, które potwierdzają te poszlakowe, jak pan się wyraził, dowody, tak? Opowieści, anegdotyczne dowody. No, ale teraz chciałam panią zapytać. Pani Anna Iżyńska, przypomnę, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Taka strategia jest dobra czy niedobra? To działa czy nie działa? No bo on mówi tak, nie mówmy, jesteśmy przeciwko polowaniom, tylko mówmy, zwierzęta mają emocje i są mądre i są indywidualnościami. No, to jest jego sposób myślenia, na co ma dowody. Poszlakowe lub też nawet twarde. No i to zmieni świat. To zmieni świat. To zmieni świat, czy nie? Ten sposób myślenia. Zdecydowanie on tutaj, Bekow, jakby bardzo dobrze diagnozuje pewien problem, jakim jest alienacja. To wydaje mi się z perspektywy naszej, takiej właśnie aktywistycznej, bardzo trafione, dlatego że problemem we współczuciu, to co pan pytał, dlaczego psa traktujemy inaczej niż zwierzę, które ląduje na naszym talerzu, to jest właśnie ta alienacja. To, że my na co dzień nie mamy styczności ze zwierzętami gospodarskimi. One przebywają na ogromnych ferpach przemysłowych, które są zamknięte, do których normalnie człowiek nie będzie mieć wstępu, dopóki taki aktywista nie wejdzie, nie zrobi śledztwa, albo pracownik nie zrobi nagrań ukrytą kamerą. Nie wiemy, w jakich warunkach żyją te zwierzęta. No jednak mniej więcej wiemy. Coraz bardziej. Dzięki temu właśnie, że są ludzie, którzy są gotowi udokumentować to, że coraz więcej się o tym mówi. Natomiast nawet na takim prostym poziomie nazewnictwa dba się o to oddzielenie zwierzęcia od produktu. My nie mówimy, że jemy krowę, mówimy, że jemy wołowinę. Tak. To też służy temu, żeby psychologicznie jakby oddzielić ten produkt i ułatwić nam jakby ten pewien dysonans poznawczy, zwalczenie tego, co odczuwamy na myśl. Ale pytałem o strategię, jak to jest. No tutaj dla nas właśnie nadanie zwierzętom tej indywidualności jest istotne. My też to robimy. W momencie, kiedy w trybie interwencyjnym odbieramy zwierzę, pierwsze, co my robimy, to jest nadanie mu imienia, którego do tej pory nie miało. Było jednym z 10 000 zwierząt na fermie. My nadajemy mu imię, pokazujemy osobom, którym zależy na losie zwierząt, jego dalszą historię. Pokazujemy, jak żyje w warunkach naturalnych, pokazujemy, jak może realizować swoje potrzeby, wyrażać siebie i dzięki temu człowiek może zobaczyć, że na przykład taki lis hodowany na futro jest bardzo podobny do naszego pupila domowego, no bo w końcu też jest to rodzina psowatych. Widzi, jak się bawi. Zaczynamy myśleć o tym, natomiast również istotne się wydają zmiany systemowe, natomiast one rzeczywiście mogą nastąpić dopiero w momencie, kiedy w ludziach wzbudzi się ta empatia, kiedy będzie dostateczna presja społeczna, świadomość społeczna, wtedy mogą nastąpić zmiany systemowe na poziomie polityki czy biznesu, które są tak naprawdę w tej skali zwierząt kluczowe i o tym też Bekop mówi, że rzeczywiście ta skala cierpienia może przytłaczać i odstraszać i w tym momencie pewnym pocieszeniem są zmiany systemowe. Aha. Teraz może przeczytamy, co to znaczy. To jest 6 punktów manifestu Bekofa, manifest zwierząt, tytuł książki. No i się do nich jeszcze odniesiemy dalej, ale jeszcze chciałbym kogoś poprosić o głos. Myśmy nagrali taką wypowiedź. Ja przypomnę, że w studiu Trójki są Anna Iżyńska, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Dariusz Gzyra, filozof i wykładowca Artes Liberales i Adam Pluszka, tłumacz i redaktor książki Bekofa, tak między innymi. No i jeszcze ktoś zaraz coś powie. I to będzie Dorota Łagocka, która też pracuje na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i współtworzyła oraz koordynuje taki kierunek, który się nazywa antropozoologia i Kuba Sadowski z nią rozmawiał. Filozoficzne podstawy praw zwierząt to zagadnienie bardzo złożone. Z jednej strony możemy mówić o zwierzętach jako podmiotach prawa i prawie dotyczącym zwierząt, ale z drugiej strony właśnie jest to zagadnienie etyczno-filozoficzne. Jest to związane szczególnie ze zdolnościami poznawczymi i doznaniowymi zwierząt. Polska ustawa o ochronie zwierząt mówi, że zwierzę jako istota zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą, ale w praktyce to prawo nie jest respektowane i na pewno nie wobec wszystkich zwierząt. I to pojęcie cierpienia jest bardzo ważne. Ono zostało wprowadzone przez Jeremiego Benthama. On jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że zwierzęta mogą cierpieć, bo wcześniej dominowała teoria Kartezjusza, który w zasadzie uważał zwierzęta za mechaniczne istoty, które w zasadzie nie mają doznań, nie odczuwają. Z jednej strony rozumiemy intuicyjnie, że zwierzęta są żywymi istotami, które odczuwają, ale z drugiej strony to się okazuje niewystarczające i dlatego rozwinęły się różne teorie filozoficzne, które budują argumentację dotyczącą praw zwierząt. Ważnym pojęciem i problemem jest tak zwana moralna hipokryzja. Gdybyśmy mieli być konsekwentni i racjonalni, to nie powinniśmy traktować w różny sposób świni i psa. To znaczy warunki, w jakich są trzymane zwierzęta hodowlane, gdyby psy były trzymane w takich warunkach, wzbudziłoby to ogromne oburzenie społeczne. Tymczasem w przypadku świń jest to codzienność normalna, legalna. Carl Francione uważał, że z ustanawiania zwierząt ludzką własnością biorą się właśnie te wszystkie problemy z okrutnym ich traktowaniem. Jednym z takich ważnych pojęć, które weszło do kanonu filozofii praw zwierząt, ale też do kanonu etyki, jest pojęcie gatunkowizmu, czy inaczej szowinizmu gatunkowego. Jego autorem jest Richard Rider. Można to ująć tak, że człowiek, pies i świnia ze względu na podstawową budowę układu nerwowego podobnie odczuwa ból. A mimo tego podobieństwa odczuwania, prawa tych trzech gatunków są zupełnie różne. I w zasadzie nie ma do tego innych podstaw niż gatunkowizm, czyli postrzeganie jednego gatunku jako lepszy od innych. Dorota Łagocka, antropozoolożka, tak? Powiedziałem, jak trzeba? Miały kierunek i unikalny w skali polskiej antropozoologii. Mam przyjemność być właśnie częścią tego kierunku. No nie, niezwykła zupełnie rzecz. Za chwilę wrócimy, znaczy nie, za chwilę poproszę Państwa o komentarz. Studio Trójki, Anna Iżyńska, Dariusz Gzyra, Adam Pluszka. No to może słowo a propos tego, co usłyszeliśmy przed chwilą. Dariusz Gzyra, proszę. Mam doskonały cytat, który sobie pisałem jako jeden z tych, które mnie bardzo ujęły. U Bekowa cytuję: jest psia radość, szympansia radość i świńska radość, i jest psi smutek, szympansi smutek i smutek świński. To jest dokładnie to, o czym mówiła Dorota, że kultura kategoryzuje te zwierzęta zupełnie odmiennie, przez co oczywiście ich los jest odmienny, również poprzez to, w jaki sposób są traktowane w prawie. No ale kiedy zapytamy o ich naturę, o ich zdolności, między innymi zdolność do odczuwania, czy poczucia dobrostanu, tego, co się dzieje dobrze z nim, bądź źle, rozpoznawania bodźców dobrych i złych, to one się tak naprawdę niczym nie różnią. Ale to wcale nie jest takie proste, bo wracając do tego psa, od którego pan zaczął, który akurat miał szczęście, ale ile takich psów nie ma szczęścia. Oczywiście to, że jest się psem, nic tu automatycznie nie zmienia. Statystycznie rzecz biorąc, one są lepiej traktowane niż świnie, bez wątpienia, również w prawie, ale wiele z nich cierpi i wiele z nich jest traktowanych zupełnie obojętnie, albo wręcz skrajnie nieprzychylnie przez ludzi. Więc to nie jest takie proste. Te kategorie nam się czasem przełamują. Jedna kategoria psa zawiera w sobie bardzo skrajnie odmienne przypadki, od kanapowca, takiego kolanowca, członka rodziny z imieniem, biografią i tak dalej, do kogoś, kto jest zupełnie zapomniany i jest na przykład częścią jakiegoś skrajnie inwazyjnego doświadczenia w jakimś laboratorium. Z drugiej strony sporą robotę robi też język, bo jak się przyjrzeć różnego rodzaju epitetom, to nagle okazuje się, że te zwierzęta, które są nam bliskie, psy, koty, to jakby przymiotniki, których się używa w stosunku do nich, są w zasadzie przychylne. A co się mówi o świniach? Że są brudne jak świnia, że ktoś się spiwa jak świnia. Jakby tych jak świnia jest cała masa i zwykle jest to pejoratywne. Podobnie, nie wiem, gapić się na jak wół na malowane wrota, czyli być głupim, prawda? Nie rozumieć czegoś. Ale wie pan co, to być może dlatego, że mamy nieczyste sumienie. Wiemy, że też świnie zabijamy, zjadamy i dlatego dorabiamy im taką gębę. Konsekwencja tak naprawdę tego, że łatwiej nam zjadać to, czego nie szanujemy. No właśnie, tak. Zauważcie, że to samo robimy w relacjach międzyludzkich. Kiedy ktoś jest wrogiem, automatycznie w języku to widzimy, to natychmiast mówimy inaczej o nim. Czasem zresztą dehumanizując, czyli wprowadzając do poziomu zwierzęcia, co nie powinno być nigdy ujmą dla nikogo. Przecież wszyscy jesteśmy zwierzętami, ale w kulturze, w języku postrzegane jest to jako obniżenie statusu. Może ja przeczytam 6 punktów tego manifestu, dobrze? Bo niektórych już mówiliśmy, ale to się chyba troszkę rozpełzło, więc ja to przypomnę. Uporządkuję. Słowami autora, czyli Bekowa. Ziemia jest domem wszystkich zwierząt, musimy współistnieć. Pierwszy punkt. 2. Zwierzęta myślą i czują. On twierdzi, że to jest najważniejszy punkt w ogóle. Gdyby zwierzęta mogli zrozumieć, co one mówią i gdyby one mogły napisać, to by to napisały. Tak? Tak rzeczywiście on to podkreśla. Dalej. 3. Zwierzęta współczują i zasługują na współczucie. 4. Więź rodzi troskę, alienacja rodzi brak szacunku. 5. Świat nie okazuje zwierzętom empatii. 6. Kierowanie się współczuciem jest dobre dla wszystkich i dla całego świata. Bardzo ciekawy punkt. I potem jeszcze komentarz, który jest najbardziej zadziwiający moim zdaniem, bo jest taki. Czy taki manifest jest radykalny? Myślę, że jest zdroworozsądkowy. To jest ciekawe. On brzmi bardzo radykalnie. No, czy ja wiem? To znaczy myślę, że to jest, to jest coś, co każdy powinien robić w stosunku do drugiej osoby, niezależnie od tego, jak... Ale osoby. No. Osoba to człowiek. Nie, dlaczego? No bo człowiek, no. Nie, no to pan wpada teraz w pułapkę właśnie antropomorfizmu i tego gatunkowizmu, o której mówiła pani doktor, bo odmawia pan podmiotowości z innym zwierzętem niż człowiek. Nie, ja po prostu relacjonuję stan obecny. No tak, tak to jest. No tak, ale te pojęcia są rozciągliwe. One, jak wiemy... historycznie rzecz biorąc, zmieniały znaczenie. No jedną z ingerencji w język jest również obejmowanie tymi pojęciami, które dotychczas były zawężone do relacji międzyludzkich, obejmowanie nimi relacji międzygatunkowych. I pojęcie osoby jest jednym z takich rozciągliwych pojęć, ale nie jest koniecznie do używania. Możemy mieć inne zastępcze. Ale o sobie powiem, cytując znowu Bekowa, bo to jest bardzo ciekawy wywód i zastanówmy się nad tym, czy on ma rację. Może ma. W każdym razie zapraszam Państwa do rozmowy 7 trójek. Gdyby ktoś chciał to dzwonić, to wiadomo. I dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. to zacytuję. Osoba. To jest ten sam autor, którego cytowała nasza rozmówczyni, której nie ma dzisiaj w studiu, czy pani Dorota Łagocka, czyli Francione. Człowiek może być, osoba to znaczy bycie sobą. I teraz, żeby ogólnie rzecz biorąc, żeby zostać uznanym za osobę, należy spełnić następujące kryteria. Być świadomym swojego otoczenia, być zdolnym do rozumowania, doświadczać emocji, mieć samoświadomość, umieć komunikować się z innymi, dostosowywać się do zmieniających się warunków i wykonywać różne zadania poznawcze, intelektualne. Bekow pisze dalej tak. Oczywiście nie każdy człowiek spełnia wszystkie te kryteria przez cały czas. No na przykład dzieci, niemowlęta, osoby cierpiące na zaburzenia emocjonalne, na przykład choroba Alzheimera i poważnie chorzy psychicznie dorośli. Niemniej słusznie uważamy wszystkich tych ludzi za osoby. Słusznie uważamy tych wszystkich ludzi za osoby, pisze Bekow. I dalej mówi, że właśnie wiele zwierząt spełnia te kategorie. Ale należy dodać, że nie wiem, czy są takie zwierzęta, może poza naczelnym, nie wiem, też się waham tutaj, czy spełnią wszystkie. Być może można zarzucić Bekowowi temu sposobowi myślenia, że to jest rozmycie problemu, że to jest naruszenie granic jednak, że to jest, że coś tu jest nie tak. Ja bym się tak nie przywiązywał do tych pojęć. To znaczy, wydaje mi się, że niektóre wręcz przeszkadzają w postępie, powiedziałbym tak. Na przykład takim pojęciem jest właśnie pojęcie zwierzęcia, które jest workiem no tak obszernym, że wskakują tam zarówno gąbki, jak i naczelne. Zwierzęta, które tak naprawdę są trochę bardzo z innej zupełnie beczki, niewspółmierne, powiedziałbym. Oczywiście mówimy zwierzęta upraszczając, tak? No bo próbujemy się jakoś ze sobą skomunikować, porozumieć i upraszczamy. Gdzieś tam mówimy takim językiem bardzo powierzchownym, płaskim, ale no, filozofowie tak nie mają. No więc jak badamy pojęcie zwierzęcia, okazuje się, że ono totalnie rozpada. No już nie mówię o tym, że przecież człowiek też jest zwierzęciem, a tutaj mamy w kulturze te granice silnie zarysowane. No to jeszcze nawet zwierzę pozoludzkie jako pojęcie nam się rozpada na bardzo dziwne podkategorie, które trudno traktować podobnie. Więc częścią postępu moim zdaniem byłoby porzucenie tego pojęcia. Zastąpienie czymś innym, czymś, co lepiej określa grupę istot, które byłyby w kręgu moralności. Ja bym tu powiedział, że to jest sensytywność, tak? Że to byłyby istoty sensytywne, czyli zdolne do odczuwania, co byłoby takim minimum etycznym, które musimy wziąć pod uwagę. I w tę kategorię istot sensytywnych wchodziłyby nam doskonale istoty ludzkie, większość, bo pewnie nie wszystkie, no i wiele zwierząt, ale mniejszość zwierząt pozaludzkich, no bo większość zwierząt to owady. Pozaludzkich zwierząt, to owady. Te póki co nie wchodziłyby w te kategorie. Jak będziemy mieli więcej wiedzy na ich temat, to nam oczywiście do tej kategorii wskoczą. Ale póki co wahamy się, one są w szarej strefie. No. Jak ten krąg, no dobrze, to o tym będziemy jeszcze rozmawiali, jak ten krąg moralny poszerzyć. Rozumiem, że to jest cel Bekowa i także państwa tutaj obecnych. No chyba nikt tego nie ukrywa. To nie jest żaden zarzut. Ale jeszcze zastanówmy się nad jedną rzeczą. Jednym z haseł tego manifestu jest to, że zwierzęta współczują i też wymagają, zamknąłem książkę na tej stronie, trudno będzie mi teraz znaleźć, i domagają się współczucia. To coś takiego, prawda, że współczują. No to właściwie to jest w sprzeczności do tego, co my wiemy albo co myślimy o ewolucji, która jest krwią na kłach i pazurach. Prawda? A tutaj nagle mówimy o współczuciu zwierząt. No przecież ewolucja to jest tak, że przetrwa najsilniejszy. No więc być może można taki zarzut sformułować, nie wiem na ile zasadny, na ile nie, że po prostu no my jesteśmy, ponieważ jesteśmy najbardziej, mamy najwięcej siły i władzy, no to po prostu postępujemy zgodnie z zasadami ewolucji. No, uprościłem, ale może nie nadmiernie. Jak to jest ze współczuciem zwierząt i z poglądem na ewolucję w ogóle? O współczuciu zwierząt Bekow właśnie podaje te przykłady, te dowody anegdotyczne, że zwierzęta międzygatunkowo pomagają sobie, ratując sobie życie na przykład. Że inne zwierzęta ratują ludzi, też ratując im życie. Jakby z tego wywnioskowuje Bekow, że ten krąg etyczny jakby nie przynależy tylko i wyłącznie człowiekowi. Bo to jest trochę tak, że człowiek wymyślił bardzo fajny quiz, który tylko on może wygrać. W związku z czym jakby to, że my jesteśmy najsilniejsi intelektualnie, nie wiem, manualnie na przykład, to wszystko wynika z tego, że takie po prostu przyjęliśmy kryteria tego quizu. Natomiast o intelektualizmie, znaczy intelektualności delfinów na przykład, wciąż wiemy naprawdę bardzo mało. O języku wielorybów wiemy bardzo mało. I nie wiemy tak naprawdę, czy one nie są bystrzejsze od nas. Tylko, że po prostu nie mamy narzędzi, żeby to sprawdzić. Kto wie, co będzie za 20-30 lat, kiedy uda nam się coś tak naprawdę rozwikłać. Już nawet nie mówię o wizjach jak Artura Clarka z Wyspy Delfinów, kiedy jakby jesteśmy, znaczy bohaterowie tej powieści byli w stanie zdekodować język delfinów i wiele się od nich nauczyć, tylko jakby nie wiem, tak naprawdę wciąż stoimy przed tym dylematem, że wiemy bardzo dużo, ale tak naprawdę wiemy wciąż za mało, no tak, tylko, żeby być radykalnym. Tak, rozumiem, tylko że to jest znowu ten sam sposób myślenia, tylko przeniesiony trochę na bok jakby, to znaczy, że najsilniejszy wygrywa. Bekow mówi, że to wcale tak nie jest, to nie o to chodzi zupełnie, że cały kosmos jest siecią współzależności, to wcale tak nie musi być, że najsilniejszy wygrywa, bo rzeczywiście to tak może ale też być, najsilniejsi jest, przegrają niedługo. To jest bardzo już w tej chwili anachroniczne rozumienie. No ale, ale powszechne. No powszechne tak, ale tak nie czyni go słusznym. No. Zgadza. Jest anachroniczne. Wydaje mi się, że tu w literaturze już doskonale to widać, że te tkanki zależności są no, różne, tak? Te wektory są w kierunku współpracy, czasem w kierunku antagonizmów. To jest chyba dosyć dobrze opisane już dzisiaj i może brakuje tego przełożenia na tak zwaną świadomość społeczną tego faktu, ale wydaje mi się, że naukowcy o tym doskonale wiedzą. I chyba tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, Adamie, wcześniej, że trudno by było powiedzieć, że słuszne jest ustalenie jednego wzorca sprytu. No bo ten spryt jest naprawdę czymś innym, kiedy jesteś rybą, czym innym, kiedy jesteś tłumaczem książek, czym innym, kiedy jesteś aktywistką. Żyjemy w różnych środowiskach. No nie ma jednego wymagania, nie ma jednego wzorca, nie ma jednego kryterium, które by nam rozstrzygało, kto jest sprytniejszy. To zależy gdzie, to zależy kiedy, to zależy z kim. Ja nie będę sprytny, jak się mnie wrzuci do rowu mariańskiego, po prostu umrę. Nie dam sobie rady tam, zupełnie mój spryt na nic się tam nie przyda. I podobnie ryba, która zostanie wyjęta z wody i postawiona w trójce w studiu na stole, powie, no, to nie jest moje środowisko. Nie powie, obawiam się. Nie powie, tak. No, ale zaraz porozmawiamy ze słuchaczami, dobrze? Siedem trójek, zapraszam Państwa. No to zapraszamy. Najpierw pani Maria, potem pan Krzysztof. Słuchamy. Pani Maria. Dobry wieczór. Ja takie krótkie stanowisko chciałabym przedstawić. Uważam, że świat czy wszechświat jest pewną całością, współzależnością. Ludzie mają różne poglądy i różny światopogląd. Natomiast brakuje mi takiego zespolenia i czerpania z natury tyle, ile faktycznie potrzebujemy. Myślę, że gdybyśmy czerpali z tej natury tylko tyle, ile potrzebujemy i mieli szacunek do roślin, do odczuwania zwierząt, do dbania o czystość wody, ekologię, byłoby prościej. No i nie wiemy, jak odczuwają te zwierzęta, ale na pewno moglibyśmy być w tym świecie bardziej ludzcy. Dziękuję bardzo. Za chwilę komentarz, ale najpierw może jeszcze pan Krzysztof, bo czeka w kolejce. Witam pana. Dobry wieczór. Chciałem opowiedzieć tylko historię odnośnie tych uczuć zwierząt jeden do drugiego. I taką kiedyś rozmawiałem z takim dojrzałym myśliwym, który polował i oddał strzał, dokładnie oddawał strzał do dwóch koziołków i zrobił na nim tak, ta historia wrażenie, że już nigdy nie polował, bo historia wyglądała tak. Położył jednego i ten drugi po jakiś czasie zawrócił, przybiegł i podnosił go tam, po rożę go dotykał, że mówi, że od tego czasu tylko dokarmia zwierzynę i już nigdy więcej nie polował. I to był taki bardzo dojrzały mężczyzna i tylko taką historią chciałem się podzielić. Dziękuję, pozdrawiam. To słucham, co Państwo powiedzą o tym, co usłyszeli. Z mojej perspektywy zdecydowanie to ten pierwszy głos pani Marii o tym, że powinniśmy skupić się na tym, ile rzeczywiście potrzebujemy. Tu już Adam wspominał o tym, ile żywności się marnuje. Tutaj ta skala jest niesamowita. W samej Polsce zabijamy co roku 1 miliard kurczaków. To są kurczaki wyselekcjonowane genetycznie, tak zwane brojlery, w związku z czym one rosną w zupełnie nienaturalny sposób. Taki, że gdyby to porównać do człowieka, to 5-letnie dziecko ważyłoby 150 kilo. I całe to mięso potem w zasadzie się marnuje. My, spożycie w Polsce wzrosło raptem o 10% w ciągu ostatnich kilku lat. W związku z czym jakby cały czas na półkach widzimy to mięso, które po prostu jest za moment wyrzucane. I nie jest to nawet kwestia tego, żeby wszyscy przeszli na wegetarianizm, ale gdybyśmy wykazali się tym najmniejszym poziomem współczucia wobec zwierząt, nawet abstrahując od tych wszystkich historii, których tutaj nie chcę zdradzać, które Bekow przytacza o tym, jak zwierzęta myślą, gdybyśmy skupili się tylko na tym, że mamy pewność co do tego, że czują ból i żeby tego bólu im oszczędzać i żeby te kurczaki chociażby hodować tak, jak dawniej się hodowało, żeby rosły trochę wolniej, a dzięki temu uniknęły cierpienia. Wydaje mi się, że ten świat byłby zdecydowanie lepszy i dla zwierząt, i dla nas. Panowie, jeszcze ktoś z panów chciałby coś powiedzieć? Dla mnie historia, że myśliwi przestaje polować, zawsze są budujące, niezależnie od tego, ile wcześniej tych zwierząt ustrzelił. Ale gdyby to ode mnie zależało, to ja bym w ogóle zakazał absolutnie polowania na zwierzęta, a nie dlatego, że także dlatego, że jestem przeciwko zabijaniu wszelkiego rodzaju stworzeń. Natomiast to, o czym właśnie mówiła pani Maria i to, co dało tak naprawdę mi tak nadziei sporo, to, że wydaje mi się, że to się staje coraz częstsze, że ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że ten kapitalizm, w którym żyjemy, jakby kapitalizm, który de facto jest motorem całego cierpienia, który stoi za chowem przemysłowym, że pojawia się refleksja, że to nie jest tak fajnie, że nawet nie chodzi o to, że mówienie dziecku, że jedz, bo dzieci w Afryce głodują. Jasne, ale dzieci w Polsce też głodują. Nie dlatego, że produkty są za drogie, tylko dlatego, że to wszystko jest źle pomyślane tak naprawdę. Ale może to nie jest kwestia pomyślenia, to jest kwestia czegoś innego. No Bekow proponuje empatię, że to jest to. I on próbuje, mówi, no dobrze, musimy znaleźć jakiś inny sposób, przepraszam, użyję słowa inny paradygmat, ale przecież są takie paradygmaty. Cytuję, kiedy się mówi o Indianie, o takich ludziach, dzisiaj to są rdzenni Amerykanie. No więc właśnie, to oni mówią, zwierzęta są naszymi krewnymi, naszymi braćmi, siostrami, prawda? No to jest paradygmat. Święty Franciszek, no wiemy co, może trochę zapomnieliśmy, ale jednak łatwo sobie przypomnieć, co mówił. No to mamy taki paradygmat. To może nie jest kwestia myślenia. Nie wiem, czy to tędy wiedzie droga. Może to rzeczywiście, może on ma rację, ten Bekow, mówiąc o współczuć. Tylko jak to zrobić? Jak to wygenerować? Jak ta iskra ma przeskoczyć pierwszy? No i obawiam się, że my tu robimy eksperyment, którego nigdy wcześniej jednak żadna kultura nie robiła tak naprawdę poważnie. I no, wiem, ale że ten eksperyment to co? O Boże, no to jest eksperyment przeformułowania relacji z innym, z odmiennym. Tak. Tutaj w kontekście międzygatunkowym. Ja nie przypominam sobie kultury, która by to zrobiła do końca. Rzetelnie. Nawet do tych Indian bym się tam przyczepił. Mam wrażenie, że robimy to po raz pierwszy. To nie znaczy znów, że to jest niesłuszne. To znaczy, że myśmy tego na poważnie nigdy nie próbowali i dlatego to jest takie trudne. A jeśli chodzi o tego nieszczęsnego myśliwego, który był szczęsny, bo akurat w tym przypadku się udało, no to Bekow by chyba powiedział, że jemu się włączył program czynienia dobra, bo program taki trochę zapomniany. Bekow, ja zacytuję, bo to jest bardzo ciekawe. Znaczy, to jest jedna z głównych myśli w ogóle manifestu zwierząt u Bekowa. To jest, i tutaj cytat. Główne założenie manifestu zwierząt jest takie. Zwierzęta, w tym ludzie, są istotami z gruntu miłymi. No empatycznymi, właśnie, no właśnie, współczującymi, w innym miejscu mówi dobrymi, albo mówi tak, zwierzęta, w tym ludzie, rodzą się, żeby czynić dobro. Jeszcze inaczej mówi, wydaje się, że są zaprogramowani na czynienie dobra i sprawianie przyjemności innym. I teraz tak, oczywiście kontrastując te piękne cytaty z rzeczywistością, która nas otacza, w kontekście relacji międzyludzkich i międzygatunkowych możemy powiedzieć, no człowiek lewituje, oderwał się od rzeczywistości. Bekow odpłynął. Tak można by było to skwitować. No ponieważ nijak to się ma do wykluczeń, do niesprawiedliwości, do wojen, do krzywdy, które są w tak głęboko wszyte w tkankę kultury, że w zasadzie dominują w tej chwili. Jak przynajmniej tak ja postrzegam świat. I teraz można powiedzieć o Bekowie, tak jak ja powiedziałem, niegrzecznie, że lewituje i oderwał się od rzeczywistości, ale można też powiedzieć, on chciał taką książkę napisać. Miał taki plan, ponieważ chce dać nam otuchę. I teraz myślę sobie, że to jest bardzo dobry program i dlatego ta książka jest taka cenna również na polskim rynku, bo ona ma dać otuchę. Uh-huh. Wyobraźmy sobie ruch społeczny, który mówi na początku ustami swoich rzeczników, a Bekow jest rzecznikiem ruchu prozwierzęcego, mówi, słuchajcie, to się nie uda. My mamy bardzo piękne ideały, piękną wizję, wspaniale określone cele, ale przecież jesteśmy z gruntu ułomni. Uh-huh. W ogóle nie damy rady, nie mam po co zaczynać. To jest bezsensowne zaczynanie ruchu społecznego i motywowanie ludzi. Trzeba pisać raczej takie książki, kiedy nawet jeśli to jest na granicy kiedy to się ma trochę nijak do rzeczywistości, w której żyjemy, to jednak powiedzieć ludziom, słuchajcie, ale macie jakiś tam potencjał dobra. Wszyscy go mamy. On jest gdzieś tam zasypany kulturą, w której żyjemy, jakimiś bezsensownymi kategoriami, które nam zastąpiły myślenie i lecimy na autopilocie moralnym, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś tam macie to dobro i ono wychodzi w takim momencie, jak pan wspominał, że ktoś przejeżdża, widzi psa, który cierpi, zatrzymuje się, inne sprawy wschodzą na plan dalszy, pomaga. Piękny obrazek. Ludzie to potrafią, ja się z tym zgadzam, no, ale potrafią też robić bardzo złe rzeczy. Absolutnie, tak? Wiemy o tym. No. Ale to ja mam do powiedzenia na ten temat dwie sprawy. To jedna rzecz, to jest taki cytat z Brechta, który słabo pamiętam, być może przekręcę, ale on jest bardzo, moim zdaniem, sensowny. To jest coś takiego mniej więcej. Człowiek bardziej sprzyja dobru, a nie złu, ale okoliczności nie sprzyjają mu. Coś takiego. Przekręciłem. To wcale nie jest takie głupie, prawda? No, teraz chodzi o to, żeby, myślę, ten Bekow też mówi, chodzi o to, żeby stworzyć takie okoliczności, budując na współczuciu, na empatii, żeby to było łatwiej. To jest też tak, przepraszam, że wejdę ci słowo, to jest też trochę tak jakby na takim poziomie podstawowym, codziennym. Jeżeli człowiek ma do wyboru zjeść posiłek, za którym stoi cierpienie, albo w tej samej cenie, równie dobry, zjeść posiłek, za którym to cierpienie nie stoi, to myślę, że skłaniałby się ku temu drugiemu posiłkowi. To, że coraz więcej potraw wegańskich, skończonych, nie wiem, klopsiki, burgery, cokolwiek, pseudokurczaki, no jakby jest cała gama sojowych parówek i innych półproduktów, które w smaku bardzo przypominają ten produkt wyjściowy. Dlaczego ma po to nie sięgnąć, skoro ma to na wyciągnięcie ręki? I coraz częściej tak jest. Jak chodzę do sklepów wielkoformatowych po to, żeby kupić sobie jedzenie, to nie jest miłe, że ja muszę pójść na dział mięsny, żeby znaleźć moje wegańskie klopsiki, ale doceniam to, że te klopsiki są wśród mięsa, że ci, którzy idą docelowo po mięso, nagle sięgają po te klopsiki. I coraz częściej widzę, że tych klopsików po prostu mi zaczyna brakować. Nie dlatego, że mniej zamawiają, tylko dlatego, że ludzie coraz częściej kupują. I to jakby to widać codziennie, że ludzie fascynują się tym, jak może smakować nie mięso, smakując, znaczy jak może smakować coś, co nie jest mięsem, jak mięso. To będzie być może teraz jakaś zawrotka, a może nie, ale ważne pytanie ktoś zadaje, konkretnie pani Joanna. Proszę poruszyć związek dogmatów, tak się wyraża, dokładnie cytuję, dogmatów religii rzymskokatolickiej z traktowaniem zwierząt oraz traktowaniem ludzi, którzy są weganami i wegetarianami. To nie wiem, czy to są dogmaty, po pierwsze. Ja bym chciał bezpiecznie z tego wybrnąć. To jest ważne pytanie. Powiedzieć tak, że dogmaty, niezależnie od tego, czy są katolickie, czy są marksistowskie, będą po prostu dogmatami i będą budowane na literaturze, która powstała wiele lat temu, w nieco innym otoczeniu, być może nie z intencją wyzwolenia zwierząt, ale no, jesteśmy inteligentni, latamy w kosmos i robimy bardzo dużo pięknych rzeczy. Potrafimy to robić, więc możemy również przeinterpretować te stare idee, tak żeby działały na rzecz dobra dzisiaj. I to się rzeczywiście dzieje. No mamy postać Szymona Hołowni, prawda, który tutaj nie muszę przedstawiać, który próbuje to robić. To jest taka piękna iskierka. No ale mamy postać też papieża Franciszka, mamy no, postać mamy, no, świętego Franciszka. Mamy taką tradycję. No i mamy przy tym napięcia, prawda, bo nie wszyscy tego Franciszka tak bardzo to prawda, poważają. Jak, to prawda. Jakby to wynikało z jego wysokości jego urzędu. No, wydaje mi się, że tutaj to jest też kwestia interpretacji i tego, czy ktoś postanowi zawłaszczyć sobie pewne chociażby stwierdzenia takie jak to, że człowiek ma panować nad światem. Tak? Tutaj często to jest mylnie interpretowane, na przykład na korzyść hodowców zwierząt futerkowych, jako że to jest panowanie rozumiane jako całkowita władza, a tymczasem to chodzi o panowanie takie jak Pan Bóg panuje nad nami i na pewno nie chcielibyśmy, żeby Bóg, w którego wierzymy jako katolicy, panował nad nami w taki sposób, jak my panujemy obecnie nad zwierzętami. Tak. Chyba warto zauważyć, że my tutaj nie robilibyśmy nic nowego. To znaczy te święte księgi, czy różne inne kawałki literackie z historii były zawsze interpretowane, przeinterpretowane, czasem nadinterpretowane. To jakby to jest natura tego działania, że znaczenie tych słów się będzie zmieniać i musi tak być, bo to słowa są sprzed kilku tysięcy lat. A jeszcze chcę jedną rzecz zapytać państwa, bo to jest bardzo też ważny element tego manifestu, to znaczy, że to nie jest tak, że mamy się na tych zwierząt poświęcać jakoś, znaczy to jest inaczej nawet. Bekow pisze tak, to jest bardzo piękny fragment tej książki, pisze o swoim psie. Uratowałem go ze schroniska, Jethro chyba, nie pamiętam. Jethro, tak. Ale właściwie to on uratował mnie. No dokładnie cytuję. I to, bo to bardzo poruszyło mną te słowa. Znaczy, jak my będziemy, upraszczając, lepsi dla zwierząt, to będziemy lepsi dla siebie. I w ogóle ta siła dobra wzrośnie, prawda? Że właśnie to my mamy więcej do zawdzięczenia być może, niż nawet się spodziewamy. Ja, to jest bardzo ciekawa myśl. Jak czytałem to wyznanie, bo to było wyznanie po śmierci Jethra, to ja sobie w głowie mi się odklejało cały czas to samo, co ja zawdzięczam swojemu pierwszemu kotu, który on miał na imię Łysy i on mi pokazał, co w życiu jest ważne. I to, znaczy, pomijając to, że najważniejszy był Łysy, na drugim miejscu był Łysy, potem był jego żołądek, potem było jego zadowolenie, potem było długo, długo nic, potem byłem ewentualnie ja. Ale on pokazał mi jakby, co jest w życiu ważne tak naprawdę, a zwłaszcza wtedy, kiedy był chory i kiedy wybrał sobie mnie, żebym ja się z nim zajmował. I myśmy jakby walczyli o jego życie przez rok w zasadzie. I to był ten rok, kiedy ja się z nim najbardziej zbliżyłem i zrozumiałem, na czym polega prawdziwa relacja. Że jest to poświęcenie jakby 100%, to znaczy ja daję 100%, dostaję, wtedy dostawałem od niego 100%, a kiedy on umarł, nagle się okazało, że ja dostałem znacznie więcej, bo to, co po tym, jak zrozumiałem, jakby czym to wszystko było, nagle się okazało, że ja mogę z tym Łysym, akurat mam go wytatuowanego na przedramieniu, jakby, że mogę jakby to dobro, które on mnie obdarował, jakby obdarowywać innych. Myślę, no, że seria Eko, to też jest konsekwencja tak naprawdę. Tak, to prawda. I to bardzo piękna opowieść. Tyle, że mówi pan o kocie, a nie o świni. Jak zaczniemy tak myśleć o świniach, tak, ale jesteśmy wdzięczni, powinni czuć wdzięczność, że my zjadamy ich ciało. Prawda? No, nawet na tym poziomie, gdybyśmy pozostali. Myślę, że nikt w tym pokoju nie zjada tak naprawdę ciała świni. No, ale nie w tym pokoju. Natomiast to też jest poza tym pokojem konsekwencja miliony tego, ludzi zjadają. Konsekwencja tego, że doświadczenie z kotem jesteśmy w stanie przełożyć na znacznie szerszy kontekst. To prawda. Tak, ale Adam Pluszka, teraz pani Anna Iżyńska, jakaś puenta? Proszę. Nie, chcę powiedzieć, tak troszkę abstrahując od tematu właśnie zwierząt domowych, które coś wnoszą pozytywnego do naszego życia, też możemy się zastanowić nad tym, co zyskamy unikając zjadania zwierząt. Tutaj pod uwagę trzeba wziąć i aspekty zdrowotne i środowiskowe, dlatego że obecnie hodowla przemysłowa zwierząt odpowiada za 14,5% emisji gazów cieplarnianych. Protesty lokalnych społeczności wskazują na zatrucie wody, zatrucie gleby, antybiotykoodporność. Główną przyczyną obecnie jest hodowla przemysłowa zwierząt, w związku z czym możemy zrobić wiele dobrego dla siebie, po prostu unikając tego cierpienia zwierząt. Dziękuję pani Anno. Panie Dariusz, jeszcze, jeśli cytat, tak, to zdanie. Tak, Anno. Tylko z Bekowa. Kiedy jemy zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego, zazwyczaj konsumujemy niedolę. Dziękuję bardzo. Cytat.